Няма да забравя, както искаш ти. Преглъщам страча сълзи и мечти. В гърдите скрита раната гори. Аз се връщам вечер всеки път сама. Знам, няма вече никой по дома. Там чакаме пак моята тъга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.